rock'n'rollowa. Transmisja koncertu dziś, 5 po 20. Oczywiście zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 47 cali 3D Panasonic Smart TV 1200 Hz za 2599. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Samsung Galaxy Grand Neo Dual SIM za 649. I creme de la creme 50 rad 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Zapraszamy również w niedzielę. I niskie ceny od Lidla. A dziś licytujemy doskonałą kaczkę w świątecznej cenie. Jedynie 7,77 za kilogram. Tylko 7,77 i kaczka za 7,77 sprzedana. A do tego już od jutra soczyste pomarańcze pachnące świętami. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Pomarańcze po złoty 99 po raz pierwszy, drugi i trzeci. I wesołych świąt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kaczka po 7,77 i pomarańcze po złoty 99. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla ciebie i bliskich. Teraz smartfon Samsung Galaxy Ace 4 z LTE od złotówki, ze smartwatchem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za półtorej minuty będzie godzina 16. O 16 punktualnie wiadomości, a wcześniej jeszcze informacje dla kierowców. Zapraszam do Radio Nawigatora, Arkadiusz Ekiert. Mamy utrudnienie w województwie pomorskim na drodze krajowej numer 6, odcinek Wejherowo-Lęborg. W pobliżu miejscowości Boże Pole Wielkie zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku tego wypadku dwie osoby zostały ranne. I wprowadzono tam ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 6, odcinek Wejherowo-Lęborg. A teraz województwo dolnośląskie. Tu mamy dwa wypadki. Pierwszy wydarzył się na drodze krajowej numer 35 na odcinku Świdnica-Wrocław w pobliżu miejscowości Wojnarowice. Aż trzy samochody się tam zderzyły. Jedna osoba została ranna, no i droga została zablokowana. Drugi wypadek wydarzył się na drodze krajowej numer 12 na odcinku Przemków-Głogów w pobliżu miejscowości Buczyna. Tam zderzył się samochód osobowy z samochodem ciężarowym. Wprowadzono ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 12, odcinek Przemków-Głogów. Gdyby na Państwa trasie doszło do nieprzewidzianych utrudnień, korków, zatorów, to proszę do nas dzwonić. Przypominam, nasz specjalny numer do radionawigatora to 22 5 trójek i 20. 22 5 trójek i 20. Radionawigator trójki. A teraz już na zegarach 16, dzisiaj mamy niedzielę, 14 dzień grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis trójki. Ci, którzy dostają dużo, cieszą się, ci, którzy mało, poddają w wątpliwość wiarygodność sondaży, a najnowszy pokazuje dużą przewagę PiSu. Za chwilę u nas także o szczycie noblistów, który zakończył się w Rzymie. W centrum uwagi był Dalaj Lama i o najnowszym polskim filmie, najważniejszym nakręconym po 1989 roku, według słuchaczy trójki. Duży wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości pokazuje najnowszy sondaż, w którym Polacy pytani byli o partię, którą popierają. Na partię Jarosława Kaczyńskiego swój głos oddałoby 34% pytanych. To o 6% więcej niż w poprzednim badaniu. To obecne przeprowadziła pracownia TNS Polska dla Wiadomości TVP1. Platforma Obywatelska jest tu na drugim miejscu, dostaje 31%. W Sejmie znalazłyby się jeszcze cztery ugrupowania. Ludowcy, którzy mogą liczyć na 8% poparcia, co znacznie odbiega od wyników ostatnich wyborów samorządowych. Natomiast SLD i Kongres Nowej Prawicy dostają po tyle samo głosów, 5%. Co na to politycy? Pytała ich o to Joanna Stankiewicz. Opinii europosła Ryszarda Czarneckiego przewaga PiS nad PO będzie rosła. Wystarczy mieć nieco ponad 40%. Nam niewiele do tego brakuje, aby w Polsce rządzić samodzielnie. Posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska z dystansem podchodzi do wyników sondażu. Ja znam taki sondaż, gdzie Platforma ma 43, a Prawo i Sprawiedliwość 28. Tak to bywa z sondażami. Prawdziwym sondażem zawsze są wybory. Na PSL zagłosowałoby 8% ankietowanych. Stanisław Żelichowski zwraca uwagę, że w sondażu zawsze wyniki ludowców są gorsze. gorsze niż w wyborach. Nigdy sondażownie nie potrafiły trafić do naszego elektoratu, nie wiem jak to się dzieje. Krzysztof Gawkowski z SLD powiedział, że obecnie Lewica skupia się na wyborze wspólnego kandydata na prezydenta. Więc nie przejmuję się tymi sondażami, patrzę z optymizmem w przyszłość, będąc przekonany, że 2015 rok będzie szczęśliwy dla Lewicy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Zakończył się szczyt laureatów pokojowej Nagrody Nobla. W ubiegłym roku gościli w Warszawie, tym razem w Rzymie, gdzie rozmawiali o najważniejszych problemach współczesnego świata. Największe zainteresowanie dziennikarzy skupiał na sobie Dalaj Lama, który bezskutecznie usiłował spotkać się z papieżem Franciszkiem. Relacja Marka Lenerta. Duchowy przywódca tybetańskich buddystów raz jeszcze na zakończenie zapewnił, że nie czuje się urażony odmowną odpowiedzią Watykanu na prośbę o spotkanie z papieżem. Spotykam się z wieloma ludźmi, oświadczył Dalaj Lama, ale zdaję sobie sprawę, że w przypadku niektórych spotkanie ze mną może pociągać za sobą kłopoty. Rozumiem to, nie ma o czym mówić, powiedział laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1989 roku. Pod nieobecność m.in. Lecha Wałęsy i Michaiła Gorbaczowa, na nim przede wszystkim skupiła się w tych dniach uwaga mediów. Ostatniego dnia szczytu Dalaj Lama wręczył włoskiemu reżyserowi Bernardo Bertolucciemu nagrodę przyznawaną przez jego uczestników wybitnym artystom. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Dzień Świra Marka Koterskiego to zdaniem słuchaczy Trójki najważniejszy polski film nakręcony po 1989 roku. W plebiscycie Kino Wolność pojawiły się filmy to najbardziej znaczące, nagradzane i doceniane przez krytyków, a także te lubiane przez publiczność. Dzień Świra był zdecydowanym faworytem, bo jak mówi krytyk filmowy Paweł Felis, to film ponadczasowy. Dzień Świra Koterskiego jest właśnie takim filmem, który z jednej strony nic nie stracił ze swojego humoru, bo do dziś można setnie bawić się oglądając znane bardzo dobrze żarty, sytuacje Adasia Miałczyńskiego, a z drugiej strony ten film zachwyca jako absolutnie portret, no właściwie takiego codziennego życia. Mamy bohatera, który nie jest nikim specjalnym, jest trochę dziwny, a trochę normalny, żyje w rzeczywistości nieustannie absurdalnej. Te wszystkie codzienne sytuacje, żarty, językowe gry, to tak naprawdę jest nasz polski świat. Publicysta filmowy Kamil Śmiałkowski dodaje, że Dzień Świra doskonale pokazuje Polskę i Polaków. To jest film taki właśnie, który z jednej strony krytycy byli nim zachwyceni, z drugiej strony widzowie jeszcze bardziej się nakręcali oglądając ten film. Dla mnie to jest trochę też ciekawa obserwacja społeczna, w sensie jak ludzie uwielbiają ten film, mówiąc o tym, że to o tym, co mnie otacza, ale bynajmniej nie czując się częścią tego świata. Każdy uważa, że to o tym, co jest wokół mnie, a nie o mnie, a to przecież tak naprawdę film o każdym z nas. Drugim najważniejszym filmem okazały się Psy Władysława Pasikowskiego, trzecim historia grupy Paktofonika, czyli Jesteś Bogiem w reżyserii Leszka Dawida. Wszystkie nagrodzone filmy będzie można obejrzeć w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą środę, czwartek i piątek. Mimo setek milionów funtów wydanych przez brytyjski rząd na promocję i dopłaty do samochodów hybrydowych z napędem tradycyjnym i elektrycznym, liczba tych, którzy korzystają z nich w Londynie, jest bardzo mała. Plany burmistrza Londynu, o których mówił rewolucja motoryzacyjna, zakładały nakłonienie w ciągu 5 lat 100 tysięcy mieszkańców stolicy do korzystania z samochodów hybrydowych, a na razie jest ich zaledwie niespełna 2000. Podobno kierowcy narzekają, że pełne naładowanie akumulatora jest czasochłonne, trwa kilka godzin, a akumulator rozładowuje się po 60 km jazdy, a poza tym są problemy z dostępem do publicznych ładowarek. To wszystkie informacje w tym serwisie, kolejne o 17. W nocy na Dolnym Śląsku, na Mazowszu i na Podlasiu oraz na Lubelszczyźnie nadal opady deszczu. Na Suwalszczyźnie będzie najchłodniej, bo minus 2 stopnie, najwięcej na Dolnym Śląsku plus 2. Jutro nieco więcej rozpogodzeń, choć miejscami nadal opady deszczu, a na Pomorzu deszczu ze śniegiem od 2 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedługo święta i nieuchronne pytanie. Jaki prezent kupić? Proponujemy dobrze dobraną książkę. Do 22 grudnia, w poniedziałki i czwartki, w Akademii Rozrywki między 14 a 15 książki na święta. Z różnych półek, biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam, Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet Lenovo z modemem 3G.

I can't recall who said it. I never read it. I only know they tell me that love is grand and if there's a moon up above, it's wonderful. They say takie światło i ciepło kominka, które każdy z nas może zawsze mieć blisko serca w jakimś odtwarzaczu MP3 na przykład. To jest oczywiście z naszej 7. siestowej płyty Johnny Hartman i John Coltrane. A dzisiaj w Warszawie jest tak paskudnie, że człowiek naprawdę, jeśli już wyszedł z łóżka, to gotów jest popełnić jakąś straszną zbrodnię. Staje nagle na krawędzi szaleństwa. Chce zrobić coś kompletnie obłąkanego. Jakoś całą tę grozę paskudnego dnia przełamać. I ja na przykład zamierzam zrobić karkówkę. I już nawet się do tego jakoś przyszykowywałem. Jak zanim przyjechałem tu do siesty, to tę karkówkę tak rozbijałem tym tłuczkiem Sprawiało mi to wyraźną satysfakcję, nawet się tym odrobinę zaniepokoiłem. Zastanawiałem się, czy nie powinienem o tym z kimś porozmawiać. No więc rozmawiam z państwem, ale tego jest mało. Znaczy, moje szaleństwo dzisiaj sięgnęło już takiego pułapu, że teraz właśnie zamierzam państwu zaprezentować w Sieście ten sam utwór aż trzy razy. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song and the melody haunts my reverie and I am once again with you when our love was new and each kiss an inspiration. Oh, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall when stars are bright. You are in my arms. The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grew, though I dream in vain. In my heart it will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. Stardust melody, the memory of love's refrain. Stardust to chyba mój ukochany standard przez takie duże S wszystkich czasów. I on tak miał brzmieć. A to właśnie autor chciał powiedzieć. Skąd wiem, pytają państwo. Otóż stąd, że to właśnie autor i kompozytor w jednej osobie. Po raz pierwszy w Sieście Hoagy Carmichael śpiewał tę swoją piosenkę i akompaniował sobie przy fortepianie. No ale oczywiście wersja kanoniczna, ta kompletnie odmieniona, ta niejako skomponowana na nowo, należy do Louisa Armstronga, rok 1931. Sometimes I wonder why I spend such lonely nights. Oh, baby, lonely nights. Dreaming of a song, melody, memory. And I'm once again with you when our love was new. Oh, baby, He's getting inspiration. Now that baby you know, long ago. Beside a garden wall, when stars are bright and you are in my arms, baby, oh, the nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grow. Though I dream in vain, oh, in my heart it will remain, baby, my stardust melody. Oh, memory, oh, memory, oh, memory. Armstrong, Stardust, rok 1931. No i teraz wyjaśni się, dlaczego, oprócz faktu, że zapewne generalnie jestem obłąkany, ale dlaczego dzisiaj akurat postanowiłem w tym swoim szaleństwie trzy razy z rzędu zaprezentować Państwu w Sieście ten sam utwór. No powodów jest kilka. Pierwszy jest taki, że Stardust bardzo przejmującym, głębokim, harmonicznie zawiłym, melodycznie olśniewającym utworem jest. A drugi jest taki, że tak naprawdę te dawne wersje miały prowadzić nas do wersji najnowszej, którą jest wersja Branforda Marsalisa z jego ostatniej płyty In My Solitude, Live at Grace Cathedral. Jak Państwo być może wiedzą, przynajmniej ci, którzy Siesty słuchają, to jest album dość niezwykły, ponieważ został nagrany na saksofonie solo. Żeby być precyzyjnym, na kilku saksofonach, nie jednocześnie, jak umiał to robić Roland Kirk, ale po kolei, a to na alcie, a to na tenorze, a to na sopranie, na żywo w katedrze słynnej dla muzyki jazzowej, choćby dlatego, że tam odbywały się słynne Sacred Concerts Duke Ellingtona. No i proszę sobie wyobrazić, jak to jest, tak wyjść przed publiczność niesłychanie wprost wymagającą i wyjść zupełnie samemu, z jednym tylko instrumentem, który w dodatku nie jest fortepianem, nie jest gitarą. W związku z tym nie mamy szansy olśnić słuchaczy jakąś bogatą harmonią, akompaniować jedną ręką, a na przykład improwizować zupełnie co innego drugą. No generalnie rzecz biorąc, cały ten bukiet barw, ten pawi ogon muzyczny rozłożyć. Nie, jesteśmy sami z instrumentem, który jest, nazwijmy to takim językiem motoryzacyjnym, jednośladem. A zatem i wyzwanie jest zupełnie niebywałe, stawka ogromna i skupienie, jakie musi towarzyszyć takiemu muzykowaniu, no nie, niesamowite zupełnie. No i teraz do rzeczy. Otóż tej płycie Branforda towarzyszy esej, z którego dowiadujemy się, że program tego koncertu był wydrukowany i tkwiły w nim dwa standardy obok siebie. Jeden z nich to Stardust, a drugi jakże słynny, głównie dzięki wersji Colemana Hawkinsa, Body and Soul. No i Branford zagrał ten Stardust, a następnie zagrał go po raz drugi, a Body and Soul nie. Co jeszcze nie byłoby takie dziwne, gdyby nie fakt, że jak się potem okazało, w ogóle nie zdawał sobie z tego sprawy. Czy jego mózg był zupełnie w jakiejś kompletnie innej sferze. Nie należy tutaj zapominać, że rzecz jasna zagrał ten Stardust za każdym razem zupełnie inaczej. W każdym razie mówię o tym dlatego, żeby Państwu jakoś przybliżyć to, co się działo w głowie Branforda, kiedy wyszedł z saksofonem przed tę ogromną publiczność sam jeden, a także żeby usprawiedliwić to mam nadzieję nie znowu tak bardzo bolesne zdarzenie, jakie miało miejsce przed chwilą, to znaczy, że słuchaliśmy już Stardust parokrotnie. No dobrze, Branford sam z saksofonem, tym razem tenorowym, w Grace Cathedral w San Francisco, 5 wieczór października, rok 2012. Mm-hmm. W ogóle klaskali po tych jego utworach. Dla mnie to jest niezrozumiałe, bo ja sądzę, że jedynie minuta ciszy się należy w największym skupieniu po wysłuchaniu takiej muzyki i po każdym z tych branfordowskich solowych wystąpień w katedrze Grace. Jest to jedna z najbardziej niebywałych płyt, jakie słyszałem w ostatnich latach. Bez wątpienia też jedna z moich absolutnie ulubionych z tego roku. I jakoś się cieszę nadzieją też, że pewnie niewiele jest programów radiowych, gdzie państwo mogą tej płyty posłuchać, więc siesta przynajmniej z tego jednego powodu może być rzeczywiście szczególna. I Branford, którego właściwie kocham na każdym możliwym saksofonie. Oczywiście tutaj na tenorze wzniósł się na takie wyżyny czułości, na jakie chyba, na jakich się nie pojawił nigdy wcześniej. On na tenorze lubi grać tak szorstko, groźnie, wściekle. Moim ukochanym Branfordem jest Branford na sopranie. I przyjdzie czas, że jeszcze tego posłuchamy. Ba, ileż razy to już się zdarzyło. Natomiast nie dziś. Dziś chciałbym, żeby on tylko ten jeden moment muzyczny nam przekazał, a teraz chciałbym przejść do sopranu w zupełnie innym świecie. To jest świat zresztą, który eksplorowaliśmy dość wnikliwie przed tygodniem, a mam nadzieję, że powrót do niego nie sprawi państwu przykrości. Wśród chmary uzdolnionych muzyków, jacy pojawią się za moment, jest też saksofonista sopranowy właśnie, od czasu do czasu grający też na klarnecie. Nazywa się Erik Seva. Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rhumé sa paname. Tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris trouve un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de son secret pour lui, depuis 20 siècles, il est épris d'un prix de Saint-Louis. Ah, ah, ah. Eric Serra gościnnie u Zaz na płycie Paris, drugi obok Branforda Solo, na mojej ukochanej płyty tego sezonu. Chyba nawet jakoś nie najlepszą składnię tutaj ułożyłem, przepraszam, ale tak jestem przejęty tym, że oni tak strasznie dobrze grają i wiem, jak bardzo to jest trudne. I jednocześnie tak mi strasznie przykro, że ja odłożyłem te wszystkie swoje małe saksofoniki gdzieś na półkę i się tam kurzą. I potem człowiek słucha tego Branforda, jak gra solo i myśli sobie, no solo to ja może też bym pograł, może w łazience też by ładnie brzmiało. I tak, krótko mówiąc, zawsze kończy się poczuciem winy. No dobrze, ale miały być soprany i to Eric spowodował, że te soprany będą paryskie. I dlatego chciałbym, żeby teraz się pojawił James Carter. James, który myślę, że gdyby były olimpiady saksofonowe, to on by zawsze stał na podium. Zawsze, to znaczy w każdej konkurencji, od saksofonu sopranino aż po saksofon basowy, gdyż gra na wszystkim i to gra, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, gra najlepiej na świecie, to znaczy nie ma dla niego rzeczy niemożliwych, no gra akordami, nieprawdopodobne rzeczy. I ja specjalnie dla Państwa wybrałem takiego wyjątkowo lirycznego Jamesa właśnie na sopranie. I Jamesa, który gra w dodatku temat Django Reinharta. Django, który też z okazji tych naszych paryskich tęsknot często nas ostatnio odwiedza. James Carter gra Django. Bye. Mówią, proszę nie próbować tego samemu w domu. James Carter grał na sopranie muzykę Django Reinhardta. I jak na niego i tak był dosyć powściągliwy. Co momenty, kiedy był taki szalenie rozchwiany, a może nawet histeryczny, co z pewnością był ukłon w stronę jednego z prekursorów saksofonu sopranowego, być może tego najważniejszego naprawdę, artysty, który jest do dzisiaj ukochanym obok Armstronga twórcą Woody'ego Allena, czyli oczywiście mówię tutaj o Sidneyu Bechet. Sidney ma u nas ostatnio dobry czas, bo ilekroć mówimy o Paryżu, to zawsze jakiś petit flair albo właśnie inne jego kompozycje się pojawiają, no ale skoro jeszcze Allena tu przywołaliśmy, to niech Sidney zagra teraz jeden ze swoich utworów, on nosi tytuł Si tu vois ma mère, który Woody wykorzystał właśnie w filmie O północy w Paryżu, Sidney Bechet. Yeah. Sydney Bechet z filmu O północy w Paryżu. Ale wiedzą państwo, że Midnight in Paris, co wcześniej wymyślił Duke Ellington w latach 60. nagrał taki album. A oto fragment. Thank you. na skrzypcach w orkiestrze Duke Ellingtona, Midnight in Paris, rok 1962. Dzisiaj w Sieście to już prawie wszystko. Ja się nazywam Marcin Kedryński. Czekam jak zawsze za tydzień, a na dobranoc jeszcze Pat Metheny i jego filmowy moment muzyczny. Tymczasem. Autopromocja. Setna rocznica urodzin Stanisława Dygata i druga grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Stanisław Dygat. Pożegnalna podróż. W adaptacji i reżyserii Janusza Zaorskiego. Wystąpią Katarzyna Dąbrowska i Marcin Hycnar. Podobasz mi się. Jeszcze nikt tak ze mną nie zaczynał. To kto jesteś? Czemu tak dziwnie mówisz? Pani pozwoli, że się przedstawię. Jestem pisarzem. Nazywam się... Dzisiaj po 21:00 Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 47 cali, 3D, Panasonic, Smart TV 1200 Hz za 2599. Smart TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1550. W pełni automatyczny ekspres na kapsułki Tassimo Bosch za 190 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami?